حج تمتع یا قران کرنے والے کی احرام باندھنے کے بعد جیب کٹ گئی، اس کے پاس قربانی کے لیے رقم نہیں، اب وہ کیا کرے؟ اور نہ اتنا اسباب ہے کہ بیچ کر وہ قربانی کر سکے، ہے نا، مطلب شاپنگ کر رکھی ہے اس نے اور پھر جیب کٹ گئی، جو اس نے سامان جمع کیا ہے بلینکٹ یا وہ زیورات وغیرہ یہ سب بیچ کر قربانی کرنا ہوگا. بلکہ بعض لوگ تو ایسے مجھے ملے ہیں کہ بولتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم قربانی مطلب کے بدلے روزے رکھ لیں. تو پھر میں نے پوچھا ان کو، تو پھر وہ اگلتے ہیں، وہ تو شاپنگ کے لیے رکھے ہیں پیسے. تو بہرحال یہ کہ شاپنگ کے لیے پیسے نہیں بچا سکتے، اب واقعی کسی کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 10 روزے رکھے، تین اشہر حج میں اور 7 جو ہے وہ وطن میں آ کر، یا یعنی کہ حج کے دنوں کے بعد 12-13 تاریخ کے بعد جب بھی رکھے 7، مگر 3 جو ہے اس کو اشہر حج میں رکھنے ہوں گے. اب یہاں سوال ایک پیدا ہوگا کہ مثلاً 8 تاریخ کو مینا میں کٹ گئی جیب، تب تو 3 روزے رکھنے کا وقت بھی نہ رہا، اب کیا کرے؟ تو اب یہ کہ اب تو اس کو قربانی ہی کرنی پڑے گی، چاہے بعد میں کرے، چاہے اگر کوئی قرض دے دے، قرض لے کر کر لے. اور اگر وطن چلا گیا، قربانی رہ گئی، تب بھی اس کا حج تو ہو گیا، اب یہ کہ وہ تاخیر جو ہو گئی اس کی وجہ سے قربانی حرم میں اس نے کروانی ہے اور اس کا دم بھی دینا ہے تاخیر کا، تو اگر تمتع والا ہے تو 1 دم دے اور اگر قران والا ہے تو 2 دم دے. قربانی بہرحال اس کو کرنی ہے زندگی میں جب بھی وہ کروا دے، ساتھ میں کفارہ بھی اس کو جو عرض کیا میں نے دم کا وہ دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.